Küçük deveci develeri nadastan, nadastan aman. Şimdi kızlar gerdanı var bensiz, ben olamam sensiz, sen de durma bensiz. Öpmelere nazik üstürmüşler yazı, ak kolları sıktırmış altın gümüş bilezik. Çek deveci develeri engine, engine aman. Şimdi rağbet güzeline sen de durma bensiz. Öpmelere nazik üstürmüşler yazı, ak kolların sıktırmış altın gümüş bilezik. Deve yüksek atamadım, organı, organı canım. Üşüdükçe ört üstüne gerdanı var bensiz, ben olamam sensiz, sen de durma bensiz. Öpmelere nazik üstürmüşler yazı, ak kolları sıktırmış altın.